final es la sexta etapa. Y David, que fue visitado a Bozo, a la Marina, y este fin de semana se va a celebrar la séptima etapa en Pedreguer. Para hablar un poco de cómo fue la etapa de Calpe, una etapa totalmente en un recorrido llano, circuito cerrado en la localidad del peñón de Limbac, y saludamos a Sauro Moll. Sauro, buenas tardes. Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una etapa la de Cal, se supone que Montra va, ¿no? Pero además de aquí, de Montes, son problemas, ¿no? Sí, era una etapa muy complicada, pero Montes redondos que llovían. Y desde el principio van a muy rápido, entonces que llueven y todos están muy atentos. El portal de la Marina, el nivel clasificante en esta ocasión va a ser tú. Sí, va a tener salto al final, porque no hacer un detalle más poder posar davant. Van a estar a punt de llançar les quatre escapats, però pues va faltar res, que al final van estar a 6 segons, va bé, però va estar molt bé. Estava treballant, no?, per a que Jaume Bona pues, poder ocupar-se ahí a lo més alt de la classificació. També un bon corredor que anava a circuit de com és Pablo Ramírez. La volta és tant, no?, però a veure si tu podeu clavar el màxim d'Aume, que el toca endavant. Jo m'ha dit de sort que es va donar un ensai que va fer la mitja cursa, però em van neutralitzar. Just després es va fer el taipó. No vaig dir que ahir, però mira, pues té de sort, algun dia vol dir bé. Sempre va amb un fort mitjà. Venim comentant de companys teus que, bueno, etapa, rai, etapa, sempre hi ha algú que salta, no? O sea, quan no és Dario Garrido, que és un corredor professional, sempre hi ha algú ahí, en aquesta ocasió va ser Manuel Sánchez, que vas a guanyar l'etapa, no? Però han fet les coses molt complicades i una velocitat molt alta, no? A l'hora de disfrutar l'etapa. Sí, té molt de nivell. Nosaltres som, pues, patrocinats, és com tot. Poc a poc anem avançant, anem avançant, ens falta un puntet de sort que tenen els altres. Pobre, si la setmana que correguem en casa teníem oportunitats, ja veurem. Aquesta setmana disputa l'etapa de Pedreguer, recorregut molt atractiu, no, Salvador? Sí, teníem primer les tres voltes planes, però després anem, pugem un poquet a la guard, el punt d'Orgo i Pedreguer, per la Llosa, serà molt, un final molt divertit i segur, on cada un es posa al seu puesto, veurem, com fan les coses. Està, diguem-ne, que ahir correu en casa, suposo que tant també jo me mora com molts membres del portal de la Marina Segària, intentareu, no, aquesta etapa i sabeu més o menys com planificar-la. Sí, ja està clar, ahí és el nostre territori, això ho conèrem en cada tindre al seu lloc. Ahí intentarem que tothom més i més davant, i tant nosaltres, jo, Ade, com Dani, Vicenç i tot l'equip, intentarem estar allà davant. Intentar també ajudar-te al teu germà, no?, per a que aconseguis cap punt de disciplina i de la muntanya. Sí, el teu està complicat, perquè està a 6 punts trobe i tindré que guanyar els dos premis el que el primer no puntuar, però no hi ha que fer mai, no ha de ser molt intentarem. Com es planifica una etapa que més o menys es conegueu com la Palma de la Mà? És molt complicat, perquè l'ideal seria arribar tots junts a taula de la Guàrdia. A partir d'ahir cada un la carrera s'enfina i cada un al seu lloc, però mai es sap, igual, es fa un pany on hi ha un corredor boig en la general i que estarà atès. La qüestió és arribar a Orbo davant. A partir d'ahir es pot pujar i baixar, la carrera ja cal un bon al seu lloc. O sigui, aquí hi ha que intentar estar molt atents i des de la sortida. Sí, carrera molt ràpid. Doncs, Sauro Moll, moltíssimes gràcies, de sort per anar a la nova etapa i seguirem parlant de l'evolució d'aquest equip des del portal de la Marina Segària que està disfrutant la...